Reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 24 kwietnia jest 19. Jolanta Pawlak i Michał Przerwa. Zapraszamy na serwis Trójki. Poznaliśmy laureata Srebrnych Ust plebiscytu Trójki. Pierwsze czytanie rządowego projektu noweli ustawy o systemie oświaty w Sejmie. Jutro po południu głosowanie. Pierwsze w Polsce nerkoserce trafiło do krakowskiego szpitala dziecięcego w Prokocimiu. Po raz 23 słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia wybrali najbardziej zaskakującą, zabawną i absurdalną wypowiedź przedstawiciela polskiej sceny politycznej. W tym roku Srebrnymi Ustami została nagrodzona Ewa Kopacz z Platformy Obywatelskiej za tę wypowiedź. Przypomnę trochę strasznie dawne czasy. To jest wtedy, kiedy jeszcze dinozaury były, a ludzie nie mieli żadnych strzelb, nie mieli żadnej broni nowoczesnej, która pozwoliłaby ich zabić. Wie pani, co robili? Rzucali kamieniami w tego dinozaura. Uroczysta gala zakończyła się przed chwilą, a poprowadzili ją Beata Michniewicz i Marcin Łukawski. Zagrał Janek Młynarski i warszawskie kombo taneczne. Pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty w Sejmie jutro przed południem. Po południu głosowanie w czwartek projektem zajmą się senatorowie. Ten legislacyjny pośpiech wiąże się z graniczną piątkową datą, kiedy to abiturienci powinni mieć w rękach świadectwa ukończenia szkoły, a to jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu maturalnego. W części szkół jednak z powodu strajku nauczyciele nie klasyfikowali uczniów. Projekt, który przedstawił Radzie Ministrów premier, zakłada, że to dyrektorzy szkół będą mieli prawo do dopuszczania uczniów do matury, mówi rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Jeżeli ten projekt ustawy zostanie przyjęty, przejdzie cały proces legislacyjny w parlamencie, zostanie podpisany przez pana prezydenta, stanie się aktem obowiązującym. I nie wyobrażam sobie, żeby samorządy łamały podjętą przez parlament, podpisaną przez prezydenta ustawę, która staje się zapisem prawa, żeby uniemożliwić maturzystom zdanie egzaminu dojrzałości. W piątek na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się oświatowy okrągły stół. Na pewno nie wezmą w nim udziału Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz Forum Związków Zawodowych. Nie będzie też części opozycji, w tym Platformy Obywatelskiej. Z apelem zwrócił się więc prezydent Andrzej Duda. Nauczyciel powinien zarobić więcej. Mam nadzieję, że będzie to możliwe, ale siadajmy do stołu. Rozmawiajmy. Ja proszę o negocjacje. Ja proszę o poszukiwanie porozumienia. Ja państwa wspieram. Mówię to otwarcie. Ale proszę o odpowiedzialność. Zaproszenie do rozmów z rządem przy okrągłym stole dostali nauczyciele, politycy, opozycji, związkowcy, rodzice i grono ekspertów. Polska musi być suwerenna w NATO i Unii Europejskiej, tak mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości na konferencji Być Polakiem, Duma i Powinność we Włocławku. A prezes Jarosław Kaczyński dodał, że suwerenność Polski jest fundamentem polityki patriotycznej, ale najlepiej realizować ją w tych organizacjach. Dlaczego tego wymaga dzisiaj polski patriotyzm? Po prostu dlatego, że jeżeli spojrzeć na trzy główne wymiary polityki zewnętrznej państwa, czyli wymiar bezpieczeństwa, to z punktu widzenia tego wymogu, a bez tej przynależności tego się zrealizować nie da. Wykład prezesa Jarosława Kaczyńskiego zorganizowano we Włocławskim Muzeum Diecezjalnym z okazji obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Prezydent Stanów Zjednoczonych wezwał demokratów, aby przestali zajmować się dochodzeniami w sprawie jego działań i zajęli się problemami kraju, infrastrukturą, podatkami i cenami leków. Amerykański przywódca chwalił osiągnięcia gospodarcze swojego rządu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Przed odlotem do Atlanty Donald Trump odpowiedział na kilka pytań dziennikarzy. Amerykański prezydent powiedział, że nie spełni postulatów demokratów w kongresie, którzy domagają się jego zeznań podatkowych i innych dokumentów. Żądania te określił mianem śmiesznych. Mówię dość, zajmijcie się infrastrukturą, obniżeniem podatków i cenami leków. Tym powinniśmy się zajmować. Mówił prezydent USA, przypominając, że prokurator Robert Mueller przez 2 lata badał wszelkie aspekty jego działalności. Donald Trump chwalił sukcesy gospodarcze swego rządu. Sytuacja gospodarcza naszego kraju jest najlepsza w historii. Giełda znów bije rekordy, a dane dotyczące bezrobocia nigdy nie były tak dobre. Donald Trump zarzucił demokratom, że nie kierują się dobrem kraju, tylko kalkulacjami politycznymi przed wyborami prezydenckimi w 2020 roku. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Pierwsze w Polsce nerkoserce trafiło do krakowskiego szpitala dziecięcego w Prokocimiu. Urządzenie pomoże noworodkom i niemowlętom w ciężkich przypadkach. Maszyna zastąpi nerki i wesprze pracę małych serc. Innowacyjny sprzęt do ratowania niemowląt skonstruowano kilka lat temu we Włoszech. To niesamowity postęp, szczególnie w przypadku ratowania dzieci z ostrą niewydolnością nerek, ocenia dr Dorota Druszcz, kierownik Kliniki Nefrologii Dziecięcej. Oczywiście to są rzadkie przypadki, ale dla każdego rodzica i dla każdego dziecka to jest cały świat i możliwość przeżycia bardzo ciężkich problemów typu ostra niewydolność nerek, czy nawet znacznego stopnia przewodnienie. Ta maszyna umożliwia nam w bardzo bezpieczny sposób dializowanie takich dzieci. Urządzenie kosztowało około 200 tysięcy złotych. To był serwis Trójki. Sport i Mateusz Wusiarz. O 20.30 Lech Poznań zagra z Legią Warszawa. Ligowy klasyk w tym sezonie zapowiada się nieco mniej emocjonująco niż w poprzednich latach. No dobrze, znacznie mniej, ale to nie oznacza, że nie warto go obejrzeć. W końcu Kolejorz, nawet nie liczący się już w walce o mistrzostwo, w meczu z odwiecznym rywalem zawsze jest groźny. Odpuszczenia nie będzie, ale młodzi piłkarze też powinni zagrać, przekonuje trener Dariusz Żuraw. Z jednej strony wszyscy domagają się gry młodymi piłkarzami, zawodnikami z rezerw, z drugiej strony wszyscy też oczekują dobrej gry i dobrego wyniku. Ja muszę to pogodzić jedno z drugim, natomiast no nie zapominajmy o tym, że wszyscy tutaj w zespole myślimy o tym, żeby wygrywać mecze i żeby zdobyć jak najwięcej punktów i jak najlepsze miejsce w tabeli. I vice versa, mógłby powiedzieć trener Aleksander Wukowicz. Mecz Lecha z Legią jest meczem Lecha z Legią i tutaj jakby nie ma większego znaczenia, w jakiej formie jest jedna lub druga drużyna. Wiadomo, że w tej chwili nikt w Poznaniu nie jest za bardzo zadowolony z tego, co się dzieje z tą drużyną, ale na pewno mobilizacji im na mecz z Legią nie zabraknie i musimy po prostu być gotowi na bardzo trudne spotkanie. Do przerwy w meczu Pogoni Szczecin z Lechią Gdańsk na razie 0-0. Ponadto znakomity piłkarski wieczór nam się szykuje. W Anglii derby Manchesteru, we Włoszech i Niemczech półfinały krajowych pucharów. Z Polakami Piątkiem i Lewandowskim miejmy nadzieję w rolach głównych. Milan zagra z Lazio, a Bayern z Werderem. Półfinały też w siatkarskiej plus lidze, decydujące dodajmy. O 20.30 Oniko Warszawa zagra o finał z Jastrzębskim Węglem. Ekipa ze stolicy musiała w drugim meczu odrobić straty z pierwszego, co się udało. A trener Stefan Antiga tłumaczy dlaczego. Nikt nie traci motywacji. Wiadomo, że nie jest nasza drużyna, chyba jest trochę inaczej, ale jest drużyną i to jest najważniejsze. Trwa drugi decydujący półfinał. Zaksa Kędzierzyn-Koźle prowadzi 2-1 z Aluronem Wirtu Wartą Zawiercie. W kolarstwie dziś przyzwoite występy Polaków. Na początek strzała wolońska i rywalizacja pań. Katarzyna Niewiadoma zajęła 6. miejsce, wygrała Holenderka Anna van der Breggen. U panów najlepszy Francuz Julien Alaphilippe, a najlepszy z Polaków Michał Kwiatkowski był 16. Jeszcze wyścig Tour of the Alps, w którym dobrze radzi sobie Rafał Majka. Dzisiaj był trzeci na trzecim etapie, a wygrał Włoch Fausto Masnada. Gorzej niż kolarze radzili sobie dzisiaj nasi tenisiści stołowi w Budapeszcie. W trzeciej rundzie mistrzostw świata można by powiedzieć Polska 0, Japonia 2. Li Xian przegrała z Kasumi Ishikawą 0-4, a Jakub Dyjas 1-4 z Koki Niwą. A tak skomentował swoją porażkę Dyjas. Pierwszy i trzeci set mogłem wygrać, bo prowadziłem w pierwszym secie 8-6, w trzecim 9-7 i bodajże miałem swój serwis. Kiedybym wygrał pierwszego bądź trzeciego seta, przeciwnik nie byłby już taki pewny. Przy stanie 0-3, no wiadomo, ciężko jest bardzo wrócić. Wygrałem czwartego seta dosyć pewnie. W piątym secie również była wyrównana gra, także myślę, że jeżeli miałbym jednego seta więcej, mogłoby to się inaczej trochę potoczyć, no ale niestety przegrałem 1-4, ale mimo wszystko jestem zadowolony z tego, jak grałem, bo grałem całkiem nieźle. Znów o sporcie za 2 godziny opowie Jan Kałucki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz ciepło, bo od 14 stopni w Zakopanem do 19 w Warszawie, Gdańsku i we Wrocławiu. Uwaga na silny wiatr w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim i mazowieckim. W nocy oraz nad ranem na północnym zachodzie i na wschodzie kraju miejscami przelotne opady deszczu. Czwartek bardzo ciepły, będzie od 24 do 27 stopni, nieco chłodniej na Podhalu oraz na Półwyspie Helskim. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kup pralkę lub pralkosuszarkę Samsung Quick Drive i zyskaj do 700 zł zwrotu na Twoje konto od Samsunga. Szczegóły akcji w regulaminie na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Poznaj hity, które dbają o Twoją kieszeń. Tylko dziś w Biedronce. Masło osełkowe Mleczna Dolina, opakowanie 300 gramów, tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A proszek do prania Persil, różne rodzaje, 4,225 kg, tylko 24,99 za opakowanie. Szczegóły i limity w regulaminie na biedronka.pl. Sprawdzaj codziennie. Nowy hit dnia. Hit, hit, hurra! Biedronka, po prostu Twoja.

zdążyłam powiedzieć, że te dwa programy, które mamy w tym tygodniu przed sobą, to przygotowanie do Wielkiej Majówki, to prawda, ale nie zdążyłam i to jest moje zaniechanie powiedzieć, że słuchamy utworów w towarzystwie autorki, bo Kasia Piszek, Kasai, jest z nami w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Żałuję, że tego nie powiedziałam, bo wtedy może jeszcze więcej osób by zwróciło uwagę na ten świetny utwór, do którego równie intrygujący teledysk można obejrzeć w sieci. Salva... Czyz? Tak. Tak powinnam wypowiedzieć tytuł. Tak się zbierałam i tańcowałam w głowie, czy podejść do niego, czy nie, no ale cieszę się, że udało mi się już pierwszy błąd popełnić na antenie. To jest jeden z takich no, konkursów, w których biorę udział, konkurs sama ze sobą prowadzę. Kasia jest, no myślę, trochę będzie ścigana przez tę pierwszą część rozmowy, która teraz się na naszej antenie odbędzie, ponieważ nadchodzi twoja debiutancka płyta 10 maja Equals ukaże się na rynku i każdy już będzie mógł czerpać z tego albumu. Ujawniłaś kilka utworów do tej pory i ten maj będzie z pewnością dla ciebie gorący i wiele będzie spotkań z dziennikarzami i wiele razy padną te same pytania. Więc może zróbmy tak, że zadam te pytania, które będą padały zawsze i potem po prostu pójdziemy już dalej. A pytania, które muszą zawsze paść, dotyczą oczywiście tego, że wielu miłośników muzyki wielokrotnie i słyszało utwory skomponowane przez Kasię i widziało Kasię w akcji, przy okazji zespołów, w których grałaś. Czy ty pamiętasz w ogóle tą listę wykonawców, którym swoim talentem pomagałaś na scenie? Jasne. Koncertowa. Ja pierwszy raz moim zdaniem zobaczyłam cię u Nowiki, ale to chyba niemożliwe, żeby to było najstarsze możliwe z tobą spotkanie. Monika Brodka, Artur Rojek, kto jeszcze? Tak, kogo wcześniej jeszcze? Natalia Przybysz. Paulina, z Pauliną mamy zespół Rita Pax. Dużo rzeczy robiłam do tej pory. Dużo rzeczy robiłaś i w wielu miejscach, czy właściwie jest jakieś miejsce jeszcze w Polsce, bo też takie miejsca są na świecie, w których nie wystąpiłaś. Na świecie na pewno tak, ale Polskę masz chyba przejechaną z tymi różnymi artystami wzdłuż i wszerz. Tak, tak, owszem. No ale przychodzi taki moment, w którym artysta mówi sobie dobrze, pokażę światu coś pod moim imieniem i nazwiskiem, a właściwie pod pseudonimem Kasai. Co się musi zdarzyć w głowie? To jest kwestia dojrzałości, czy dojścia do pewnego momentu, czy też pękającego zbioru utworów, których nie chcesz oddać nikomu i one muszą być twoje? Zanim zaczęłam grać z Natalią, bo Natalia Przybysz zaprosiła mnie do swojego projektu chyba z 10 lat temu, zanim jakby zaczęłam z nią pracować, miałam takie poczucie, że będę pisać piosenki dla siebie i zacznę jakby swoją karierę muzyczną od swojego autorskiego projektu. Natomiast jakby tak się potoczyło moje życie, że jakby Natalia, później Ania Dąbrowska, bo jeszcze jakby tutaj z Anią pracowałam długo, nie miałam czasu na to, żeby dokończyć jakby ten swój pierwszy projekt. Bo za każdym razem, jak ktoś potrzebował zdolnego muzyka, nie tylko klawiszowca, ale po prostu jeszcze takiego, który potrafi i zaśpiewać, i wnieść coś od siebie, no to Kasia Piszek była pierwsza na liście. Nie wiem, czy pierwsza, ale rzeczywiście było tak, że każdy projekt się zazębiał ze sobą. Czyli na przykład kiedy już kończyłam grać z Anią, pojawiła się Monika. Kiedy w międzyczasie pojawił się też Artur, który do mnie zadzwonił, czy byłabym zainteresowana. Oczywiście zawsze byłam zainteresowana, tylko już jakby projekt z Arturem już tak na oparach, jeżeli chodzi o moją taki poziom, jakby to ująć, jakiejś wytrzymałości, bo już czułam, że bardzo chcę zająć się swoimi rzeczami. Już wiedziałam, że chciałabym na tym projekcie skończyć. Ale też okazuje się, że to nie jest takie łatwe, bo robię oprócz swoich rzeczy nadal udzielam się U innych. Tak, u innych. Tak to ogólnie nazwijmy. To jest bardzo ciekawe, bo chyba to doświadczenie jest mimo wszystko, pomimo zmęczenia, bezcenne, prawda? Konfrontowanie się z wieloma różnymi pomysłami, wieloma różnymi osobowościami i jednak no, walczenie o siebie, żeby nie dać się przemielić, nie zniknąć. Zgadzam się, jasne, tylko że ja też zawsze jakby staram się przynajmniej czerpać jak najwięcej z tej współpracy. I przyznam się szczerze, że uczyłam się, bo wiedziałam, że jakby nie byłabym gotowa, myślę, nawet 2 lata temu do tego, żeby zabrać głos sama. To teraz oddamy głos ponownie tobie. Zaglądamy na twoją przyszłą płytę. Raz jeszcze przypomnę, że Equals ukazuje się 10 maja. Słuchamy. one another to the final reconciliation. I've come tired, sun risings and sunsets since we last met that day. Jesus turned out to be an unauthorized construction. Sister, take a breath and then exhale the excess. I feel like every atom of my body is collapsing into darkness. And then I see your face, your hypnotic gaze, and I know it's all over. I need to get over or just stay over. I need a layover. Myślę, że nawet jeżeli nikt wcześniej nie spotkał się z muzyką Kasai, czyli Kasi Pisze, która jest naszym gościem, raz jeszcze dzień dobry, to już po tych dwóch utworach może być zaintrygowany wielością pomysłów i no takim lekkością też, którą te dwa utwory przynoszą. Dla ciebie te utwory, w ogóle twoje piosenki, twoje utwory zaczynają się od tego, co masz zamiar wyśpiewać, czy ta struktura rodzi się inaczej, zaczyna się od jakiegoś innego punktu? Bo głos, od razu przyznaję, zaczepia mnie osobiście jako pierwszy. Piszę piosenki przy fortepianie i zawsze tak komponowałam. Później sobie odtwarzam już w programie muzycznym. Pracuję w Logicu i jakby otwieram sobie wtedy sesję, biorę kompozycję i wybieram instrumenty i zastanawiam się, co mogę zrobić dalej z tym. Czyli ten pierwszy i ten punkt wyjścia to jesteś ty, fortepian i twoje śpiewanie wcześniej przygotowanych tekstów, które gdzieś już tam sobie zgromadziłaś, czy to też za każdym razem po prostu jest utwór budowany od początku? Tekstów nie piszę tak na co dzień, jakby bardziej zbieram zbitki różnych wyrazów, jakieś takie rzeczy, które mi wpadają w ucho albo mnie zaczepiają gdzieś po drodze. Rzeczywiście przyznam się, że pisanie tekstów nie jest jakąś moją najmocniejszą stroną i to nie jest łatwe. To dlatego też pewnie cały proces tworzenia tej płyty był tak też... długo trwało to wszystko, bo musiałam w pewnym momencie usiąść i zebrać to do kupy, a to nie jest takie łatwe. To w takim razie powiedz mi, zaczynając od samego początku, jaki instrument jest twoim najbardziej ulubionym? To będzie właśnie fortepian? Tak, fortepian, zawsze. A jakiemu instrumentowi poświęciłaś najwięcej lat w swojej edukacji? Właśnie fortepianowi. Fortepian. I edukacja klasyczna w szkole muzycznej nie zniechęciła cię do tego, co się wiąże z muzyką? Nie. To ja słucham od muzyki od małego. Zawsze to jakby mój sposób na radzenie sobie z rzeczywistością. Sposób na radzenie sobie z rzeczywistością? Tak. Zanurzyć się w muzyce? Tak, tak. Uciec? Tak, uciec. Najchętniej gdzieś w naturze. Walkman i... Puch. Nie ma Kasi. Tak. A kiedy zaczęłaś składać dźwięki na własną rękę? Kiedy zorientowałaś się, że muzyka to też jest właśnie to, nie tylko żmudne ćwiczenia i odtwarzanie nut, które zapisał ktoś wieki wcześniej, ale też sposób na ekspresję? Ja lubiłam sobie przetwarzać utwory klasyczne. Tak dla żartu. Na przykład Bacha, chociaż Bach nie był nigdy łatwy. Znaczy, ale powiedzmy na boku, że Kasia pochodzi z muzycznej rodziny, więc to jest rodzina, w której się wszyscy śmieją rzeczywiście z tego, jak ktoś przerobi Bacha na przykład. Tak, i to sprawiało mi przyjemność, jakby dekonstrukcja utworów muzyki poważnej. I to był chyba pierwszy etap jakby takiego tworzenia, bo później chyba wydaje mi się, że jakoś na przełomie szkoły podstawowej i liceum, to zaczęłam pisać już całkiem swoje rzeczy. To chyba jest ten etap, kiedy w ogóle wiele osób szuka sposobu na to, żeby siebie wyrazić. Jeżeli jeszcze ma narzędzia, no to właśnie mogą powstawać piosenki. One, te, które zawarłaś na płycie i zdecydowałaś pokazać światu, powstawały w różnych momentach, czy powstały już z myślą o konkretnie tym albumie i o tym, że zadebiutujesz, więc są świeżutkie? Niektóre są świeże, niektóre są mniej świeże. Oczywiście powstawały na różnych etapach mojego życia. Na przełomie, myślę, że tak w ciągu 5-6 lat. Wstecz. Tak. Cały czas słuchamy Kasai i cały czas przypominam, że po pierwsze Kasia jest naszym gościem, a po drugie płyta nadchodzi 10 maja. Na 21 maja zaplanowałaś taki pierwszy koncert, otwarcie, czyli koncert, na który to teraz ty musiałaś zgromadzić zespół, tak? Że to nie ty zostałaś zaproszona do kolejnej wyczerpującej trasy koncertowej, czy też do pomocy w nagraniu płyty, ale składałaś zespół. To miłe uczucie? Bardzo miłe, bo akurat ten zespół, który z którym mam przyjemność grać, to są moi przyjaciele. To jest naprawdę coś wyjątkowego. Czyli w muzyce w ogóle liczy się właśnie też ten element, tak? I można założyć, że artyści, którzy po drodze z tobą współpracowali, to byli artyści istotni też po ludzku, że nie zgodziłabyś się grać, gdybyś nie lubiła, ceniła i to nie było interesujące. Tak, zgadzam się. Tak, rzeczywiście to jest jedna z ważniejszych rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi w ogóle o moje rzeczy, to naprawdę marzyłam o tym, żeby współpracować z ludźmi, z którymi jakby, którzy niekoniecznie muszą być wykształconymi muzykami, którzy niekoniecznie muszą jakby żyć z muzyki jakby w pierwszej kolejności, tylko przede wszystkim jakby będą jakby oddani procesowi szukania jakby czegoś głębiej i fajnie, że mamy szansę to zrobić razem. Przedstawisz swoich przyjaciół? Jasne. Na gitarze gra Bartek Samitowski, na basie Ludmiła Ołtarzewska, Łukasz Moskal na perkusji, Łukasz Czekała na skrzypcach i na różnych ciekawych instrumentach. Zresztą zdążyliście już zarejestrować nawet koncert dokładnie w tym składzie, który wymieniłaś. Tak. Dla TVP Kultura, dla sceny alternatywnej. Będzie można zobaczyć go w najbliższą niedzielę, jeżeli dobrze pamiętam, czyli tak. Alternatywna scena. To się dzieje na antenie TVP Kultura wieczorem. Jak to się sprawdziło w boju takim, że trzeba wszystko szybko dopilnować, a potem jeszcze pamiętać o tym, żeby to wyglądało i zabrzmiało jak najlepiej? Mam nadzieję, że dobrze. Nie było to łatwe, bo rzeczywiście to był skok na głęboką wodę dla całego zespołu, bo akurat tak Łukasz Moska, Łukasz Czekała, to są ludzie, którzy od wielu, wielu lat grają z innymi. Natomiast Bartek i Ludmiła, jakby dla nich to był jakby debiut. I debiut od razu w programie, to jest naprawdę coś. Będzie można to sprawdzić. Z nich bardzo dumna. I zachęcam do tego. Jesteś taką bardzo, mówię to na podstawie wyłącznie słuchania twojej płyty, bo nie znamy się osobiście. No tak jak powiedziałam, widziałam cię wielokrotnie w akcji i słyszałam cię wielokrotnie w akcji, ale prywatnie się nie znamy. Więc słuchając twojej płyty, odnoszę wrażenie, że jesteś dokładnie taka jak ta muzyka, czyli że jesteś takim ciekawym pomieszaniem. Z jednej strony osoby bardzo delikatnej, a może nawet wręcz onirycznej, ale z drugiej strony też z charakterem bardzo jasnym, precyzyjnym poglądem na to, jak ma brzmieć twoja muzyka i głosem mocnym wtedy, kiedy on powinien głośno wybrzmieć. Podoba mi się taka kobiecość i taka kobieta. Czy to też dla ciebie ma jakieś takie znaczenie? Bo być może cały ten czas, kiedy czekałaś na nagranie tej płyty, to był też właśnie taki czas odkrywania w sobie takiego człowieka już świadomego, dorosłego. Myślę, że tak. Ale ja takie mam cały czas poczucie, że to jest in progress, że to jakby jest narzędzie do grzebania wewnątrz, ale że to jest jakby cały czas nieskończone. To znaczy, przynajmniej ja nie widzę końca. Nie wiem, ale no, nie mam takiego poczucia, że to już jestem ja w 100%. Tylko... Ale masz na myśli też poszukiwania formalne, jakieś stylistyczne, że za 10 lat Kasai na przykład może posługiwać się, nie wiem, jakąś punkową estetyką albo wykręconą elektroniczną? Bardzo możliwe. Natomiast bardziej myślałam o takich poszukiwaniach, jak to ująć, wewnątrz jakby jakiejś psychiki może, o tak. Czyli samego siebie, tak. Wewnątrz, badając i tak. Trzymając się tego, co najważniejsze. No dobrze, to w takim razie czekamy na twoją płytę. Dwie daty, czyli 10 maja, czyli premiera albumu, 28 wcześniej kwietnia koncert zarejestrowany przez TVP Kultura. No i potem 21 maja szansa na spotkanie się na żywo z wami, przyjacielską grupą w Warszawie. Potem pewnie kolejne daty będą dochodziły. Tutaj odsyłamy już do odpowiednich miejsc w internecie. Także na naszej stronie, przepraszam, polskieradio.pl/trójka, te namiary zamieściłam. Czego ci życzyć? To już takie najtrudniejsze chyba dni w oczekiwaniu na ujawnienie całej płyty, prawda? Bo już wszystko jest zapięte na ostatni guzik i co właściwie? Pozostaje jakoś szybko przeżyć te dni do 10 maja. Znaczy teraz to wydaje mi się, że to jakby najfajniejszy moment, kiedy już wszystko jest dopięte, okładka, mastering, mix, kompozycje, jakby też ta strona wizualna i teraz można sobie spokojnie czekać, co się wydarzy. To jest fajne, bardzo to lubię. też życzę Ci, żeby Ci się wydarzyło bardzo dużo pozytywnych rzeczy i żebyś była zaskakiwana opiniami płynącymi ze strony odbiorców. No i w ogóle, żeby się okazało, że na Twoją muzykę czekają ludzie. Kasia Piszek była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo miło było Cię poznać i my oczywiście dalej słuchamy Kasai, czyli Kasi pod jej artystycznym pseudonimem w nagraniu Sun Spirit. Debiutancka płyta Kasai ukazuje się 10 maja, nosi tytuł Equals. To teraz nowy utwór, który napłynął ze strony zespołu, który nazywa się Kroki. Uwaga, uwaga, bo utwór nosi z kolei tytuł Balon i słuchałam go już kilka razy. Próbuję cały czas zinterpretować te słowa. Jeżeli ktoś miałby jakiś trop do podrzucenia, ale nie ten, który sugeruje teledysk opublikowany dzisiaj w sieci, to chętnie poczytam. Wciąż na piętej, o wypuść mnie z niej jak powietrze, prosto w przestrzeń przebij go. Skóra delikatna, cienka jak włos.

I tak oto w świat poszedł ten remix Bokka Secret Void, Dave Penn Voices in the Void Remix. Tak brzmi pełna nazwa tej wersji. Teraz Agnieszka Obrzańska. Według badań podczas wizyty w muzeum czy galerii spędzamy przed jednym dziełem średnio 8 sekund. Teren. Kultura. Zdecydowanie za mało, dlatego powstał Dzień Wolnej Sztuki. Wydarzenie, które od 9 lat zwraca uwagę na to, że warto postawić na jakość zwiedzania. A włączają się do niego muzea i galerie z całej Polski. Kolejna edycja Dnia Wolnej Sztuki już w najbliższą sobotę, a o co tutaj chodzi, opowiada już pomysłodawczyni akcji Zuzanna Stańska. Chodzi o to, żeby wejść do muzeum i oglądać sztukę wolno. Bo zazwyczaj jak wchodzimy do muzeum czy galerii, to na pewno Państwo sami mogą kojarzyć z własnego doświadczenia. Wchodzimy i chcemy zobaczyć wszystko. I spędzamy w tych muzeach 3 godziny, 2 godziny, jakieś potworne ilości czasu i tak naprawdę chcemy zobaczyć wszystko. W wyniku tego jesteśmy zmęczeni, tak naprawdę nic nie pamiętamy, nic nam się w tej głowie nie zahaczyło. I chodzi o to, żeby zobaczyć, że też samemu można oglądać tą sztukę, nie posiadając wykształcenia, właśnie jakiejś wiedzy. Wiadomo, sztuka i muzea to są rzeczy szczególne i wydaje się, że jakoś bardziej wymagające. Muzea to są takie instytucje, gdzie czujemy respekt. A w niewolnej sztuki chodzi o to, żeby trochę zostawić ten respekt i pomyśleć sobie, o, podoba mi się to. Albo, o, to jest ciekawe, dlaczego to tak wygląda, albo dlaczego artysta tak sobie to wymyślił. I w najbliższą sobotę możemy zajrzeć do wielu instytucji rozsianych po całej Polsce. Na dziś lista muzeów i galerii, które włączyły się do akcji, liczy blisko 100 miejsc. Każdy z nich zaczyna w sobotę o 12:00. I czego możemy się spodziewać? Właśnie, wchodzimy do muzeum, oglądamy 5 obiektów w ciągu godziny i się zaczynamy zastanawiać, na co patrzymy i co widzimy. Możemy porozmawiać sobie o tym z innymi uczestnikami, zadawać pytania, generalnie spróbować spojrzeć na sztukę własnymi oczami. Muzea sobie wybierają same, co chcą pokazać. I czasami to są takie najlepsze rzeczy, takie, którymi muzeum chce się bardzo pochwalić, ale czasami są to też takie rzeczy, które gdzieś tam może jakoś umykają nam podczas takiego zwiedzania tego muzeum, gdzieś tam, nie wiem, są za małe na przykład, trzeba je jakoś szczególnie wyróżnić, więc to naprawdę bardzo zależy. Czasami są to rzeczy z wystaw czasowych, a czasami właśnie ze stałych. Choćby teraz możemy zajrzeć na stronę www.dzieńwolnejsztuki.pl i tam znajdziemy listę instytucji, które przyłączyły się do akcji. A różnorodność jest ogromna. Od dużych miast, galerii i muzeów do mniejszych miejscowości i muzeów, które prezentują nie tylko sztukę. Tak, to mnie zawsze bardzo cieszy, bo jednak w dużych miastach ta oferta muzealna jest dosyć rozbudowana, mamy gdzie chodzić, dużo się dzieje. A w mniejszych ośrodkach bardzo fajnie, że właśnie mamy mniejsze miasta, nie wiem, mamy Konin, Sosnowiec, mamy Tarnowskie Góry, ale jeżeli chodzi też jakby o przekrój tych muzeów, to jestem wręcz niesamowity, bo wbrew temu, co mówi nazwa akcji Dzień Wolnej Sztuki, nie chodzi tylko o sztukę. Mamy na przykład Muzeum Lotnictwa, można tam zobaczyć samolot. Mamy skanseny. Skanseny w Kolbuszowej będzie można zobaczyć, jak wygląda kuchnia w PRL-u. Będzie można spróbować krówek robionych według tamtejszych receptur. To jest strasznie dużo fajnych rzeczy. Jest Muzeum Porcelany w Wałbrzychu. Są też domy kultury, które też mają bardzo ciekawą i przeróżną ofertę. Więc historia sztuki, muzea ze sztuką, muzea ze sztuką współczesną. Owszem, ale też właśnie dla każdego coś miłego. W Warszawie, Krakowie, Gdańsku, ale też w Koninie, Kozłówce czy Morągu. Ta lista naprawdę jest taka, że otwiera oczy. To jest strasznie fajne też, właśnie można sobie specjalnie gdzieś pojechać. No właśnie, jeżeli ktoś chciałby wejść do muzeum i się zaskoczyć. Właśnie, że można je zobaczyć trochę w inny sposób. Też można się samemu zaskoczyć, orientując się, że widzi się samemu pewne rzeczy, bez jakiegoś komentarza, bez właśnie wykładu, bez osoby, która nam powie, to jest to i to zrobione przez tą i tą osobę. Że też sami w stanie jesteśmy zobaczyć rzeczy, tylko wystarczy się trochę na nich skupić, trochę zadać sobie samemu pewne pytania. To zapraszam serdecznie na Dzień Wolnej Sztuki w sobotę o godzinie 12:00. Listę miejsc znajdziemy na www.dzieńwolnejsztuki.pl. To już 27 kwietnia. Start o godzinie 12:00 i uwaga, akcja trwa przez godzinę, a ja polecam. To oczywiście Agnieszka Obszańska, a teren kultura można znaleźć także na naszej stronie polskieradio.pl. Ukośnik Trójka. Francis Tuan to jest artysta, którego nowy utwór zatytułowany Borders czeka już i w ten sposób zakończymy pierwszą godzinę naszego spotkania. Francis Tuan, chłopak, który objawił nam się 2 lata temu, tak myślę, może nie licząc bardzo dokładnie. Wtedy nie był jeszcze gotowy do tego, aby mieć tak oficjalnie wydaną płytę pod tym szyldem, bo oczywiście to nie jest jedyne zaangażowanie muzyka. W każdym razie nadejście tej płyty jest coraz bliższe i utwór, którego wspólnie za chwilę posłuchamy, już oficjalnie ten nadchodzący album zapowiada. A zatem Francis Tuan, najbardziej uduchowiony z gości programu alternatywnego w całej jego historii, teraz na antenie w całej okazałości. Longer and longer, we're getting older. Looking for a wonder from around the corner, which never comes closer. There are no borders across the lanes, but we mark our borders between our hands. And always we say that it's a sign of the times. No need for duty, no need to pay. All the same for crossing, we have no chance. Why can't we unlock the car door just for a while? Ogłoszenie społeczne. Polska pomaga. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Caritas Polska zapraszają na wyjątkowy koncert wielkanocny. To podziękowanie dla Polaków za gotowość niesienia pomocy potrzebującym na świecie. Dochód z koncertu zostanie przeznaczony na ratunek mieszkańcom Wenezueli. Już dzisiaj wyślij SMS o treści Polska pomaga, pisane razem, pod numer 72052. Koszt 2,46 zł z VAT.